وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ونزلات المنافقين على ما إذا كان فش منظر بيانكو تداور سي آيات داد منافقين ببارش دا داد ريام فريق شو يوم التقين دي اولا ایک ذکر انہوں بیا پس ذکر کفار مجاہرین ایک دوی آیات تشی تذکرہ اوشلا زکا چاہا جواب تی واضح تی کنا پابندی دیرہ تفسرہ پہ پک نوکڑلا دا غا منافقین دی یہ ترکنہ دی خیر رکورہ سے پر دیار لس آیات تشی کنا قرآن پاک پہ دے بندی رہے دی پہ تفصیل سرہ پہ دے بندی رہے دی پہ کردار ادی پہ اخلاق بندے ادی پہ گفتار بندے کردار یہ صدا عمل یہ صدا رہے دو یہ صدا اخلاق یہ صدی اور دے انجام صدا نتیجہ یہ صدا کنا واقعہ دا تھے وچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا مدینے میں تے حجرت رکلو اے مدینے میں نورے حلق پہ دعوت بندے دالی کا دوی خاص کے بلے میں اوس و خزرج چې انصار په نوم دی دی دې قدیم نه دی بدی سره ولا وا مکمل واحد دی دې په دې پڑھلې وکنه سن کلا شپش کلا په دې په دې بنت شو دی اور ډېر چې کیم کنه حق خلق په خیا سر بلا مل کون چې وی کرم شون می کبیله چې آغا یو الله په تسوا یو دا بد دی بلا مر دی چیتا بے کچھ سرائی پشت پیدو کو دو کبیلہ شکنا آبی بیان پوتے کدو لکہ مصر پشتنا دا حاکنا رول آداد تا بیلہ خیر نہیں اے بدی بلکو ماندہ کری دی سرائی پشت خاتم دی اور میرا بلکو دستری شوی دی پا پستینی ہوری بھی جوڑے والا کسانے کے درائی چی جوڑا شوی ہوئی پستنوالا ہوں دے بدی وکر خنیرہ کن آریو پشت مونہ دا چی نر دا بدی خاتم ہوئی واکہ بیلہ نر اس پدنا نشی پر سر سے خیر بھی دا وہ سر دے خلق دے پر اخو خدا اسلام دے پر اخو زام وارا وا اکثر چ دے دین خلاف کو دا غلط خلق کے دا متبار خلق دا دے اسلام خلاف کو دا اسلام دے ظلم دے پر دے ظلم اقتدار دے پر رکوٹ گنی چ دا ہو بے مملکی ختم سی اور دے مونہ او بھی ختم کری اگر دو وقار و عزت ختم کری دے و جنا دے اسلام خلاف کو اسلام پسو کو چلاوی خو غو مذهبی خو کن اغه مذهبی رو نماز شي یا خلک مخ پاتر باندې شي اغه د خلک مقتدا شي قدر ذات ایګه وی ملکی دل وړ شي بدا خلک دې کې مذهبی خلک کنه خلاف تری کو مذهب خلاف تری کو الا په تمری مو چې دا کنه نړی سم به کنه مدینه ته ورسی مسلمان به مدینه ته هجرت تر کو دا نه من خلک تمام شو په دې بدی شي تمام دا کنه البتہ دا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا یسائی پوتے وہ خدا دیر عقل مند وہ دیر شور ہو کنا ادھے بدا سے وقت رہولو چھے دے کبیلے سرا و اے کبیلے سرا کنا دوارے سکری میں دی خفل سرا پا بدئی کر کروی دے دا دوارے سلو سکری میں اور دیا تا وہ قوت دینا چھے دائی بے لگیا سی مو متبر فائدہ کو نمی جوڑا سرا ہو کو مجھے اصلاحات رہو کو ادے مدینے میں نے خلق کے دائے ذل مقتدا ہو کنا مصر بنلو ہو دا کہ تخت کو چدا کا بے بیس بادشاہ بھی دی مصر رئیس بھی تا جاو تے جوڑوا تو لا بربری شیوا کنا ورز مکر ولا تے ورز مکر شوی کے پپن کئی ورے کنا تو جب کے جی مدینے خلق او پدتا بے کنا پٹکائی ور پسرا وی اے مال کے دا تے پوتے وا دای پرے گا مے چھ گردو چ پدا بھی اور نبی اسا مدینے میں تصدیق نوڑو میں چ نبی اسا اے کم سن دو گربستر کے دا چ اگر رو نو کنا او تو کنا نر سد کام سر اے پتہ رب نے موت فل トルミラムハバティヤワトルキヤダティヤダカナアガデポメントニブトウエデカナアキサプシャハトヘキポダシェクウラゲリケチデレビルマレグレビルデサバラジュレビカナデレビタジルルプサルケビアキヘニセプシャポテフレオダパデポネポリソケモタカナエモサバリテディセレノサノグラソウコノハヤスノウエルエモハラパティアディスミイズハリネクロケナオダキマチェドキアダタウォデモタバリテキムノサノウエスウォーカンダズンデパラサクティスミナトガンダダガイリフェクトルシェバイドオケナファザエツオカカリバータウォラファザエツオムスモノウエディスムサノウスグジャーワンビクルケナオダキナフェクトルシェケナファクラフサクラフォチェモファディバチーランガカラケナジャズのモトタイヤとサラズのモデルのモデルのキャラ。あれもプステボンですよ、セクネル。おなら、ハルカチキミヤムスモンシビリティ、ウェザパタバウィーザーのハーサーキキキャラ。あがたハナマリ。シャパザエシビカカリマタラウェラ、ナベサンサラベロス、ウィロウキャラ。ジャランビアリ、マジナクル。おで、アブライブのベイキャラ、タビインディエゲムルグリディキャラ。アラファザレシェケナハラフティムスルムナディティムナフィクダムナフィキンウィンナレサマレムライブノーダハクロラダダレサムディマダロノーカリマヤサフリティレクネルマディナーザクルマディナーベクルパササワンシェクルスフレカナジャンディナディナクルネベルケジハタバーナルマハタとマラトマハレパティプロレフィラーからオポレンティザーシビーチェケラホケナンビダハタナカマシーナンデプソクシーナンデカムシーナンデカムシーケラーパディケタクシビーダニカラジャーションポバディナマナバラシェファクファクファリアロンドトンジュラビーケラーオアディムサムレディスムファプレンティマケプレフィリディスムンディエサラサンバルケラーダロカティディハルキビーマスルモンがハバーディーキャピタリカビズスモンディケンダリアスンケマジネタロウスケナアマスルモンハマスルモンウィチキンカラジャーウズウィナサラジパデマディナシウズウィバルコレザバルナディーレカンアイアウスタルアバカイデマアダウスラウクルラチェミソンディギワキサウィケナマスルモンデリアナマスラウシャカバラドウォミソディケナダキサイチマディナムナワラ、ダイミスウォタンダ、エベディアスモンカジェラハムラブネクラ、テポトセカムラコ、マディレクトセシー、ミルムサムリチラビデラシリ、オカミフセカトマディナムラカトフィミルマダキサ。ダマダウスラウダリキルウフルカナ。ダダマダダシリウエカアディカウデレホカナ。ペラゼルでハケタチペラとキサマズブタクラゾンデカマクスプロゾンデバチクロダラギャフィヨウデサラダマネフィキンパラハプレゼンチェムスモンフォルティヨウデディフォデムスモンデスモンエディタラカナアジズベルトレディタラキセクレオデマケハケタラディサーズバズオカナオノスモサモサラノシロディマサムルポメピューヒナチダイブルデスモンディダイアウデスラトセカナラギアイサエゲテミソラポジナディビリエスラティブタキスタウデカマケハケタプロディアカラファディアヤテシディモネフィキネパハラブルヘディカナエディポケダーオパグフタウオパハラケボンデオペンジャンボンデカナザカティダディラフィリマンディアラカナエレゲハタラハジュータワエレゲナプリアポデブデルウジャガドロウネズラテルマナフィキンダガヤタラリションパブマナフィキネバレフェウォメネナシムヤフュアマンナビラグビヤマラダイバヤンディフォンケナゴフターダカリマギエイケナカリマゴハレタウォメネナシムヤフュアマンナビラダメニアクルマンモンスフタイアクルシパタラジムラ

غلے نے پکلے دادے کر اندر اندر پہ تو بھی سے ملولے دتم سرے اور خدا کرین نہ ٹی ٹی کی مکانہ دام چک چک مکانہ سنی بھی دیوانہ چتینا بھی ٹی ٹی کی ایسے کہیں کیا تو نے بھی اندر پیا پڑی ہوئی سروری ا پڑی ہوئی تو لگ گئی باسن سرے دے ہونی ہونے پڑے تے ملے تے پڑا ہوئے چوں نہ بے دستے دے غلط کر سدل چکن کیا تے بہت سنو بے دستم سرے تے اتری لا ادے دے مضبوط ہے پنجی تیرے پنجے کھاؤ کو کرے بال بندرا کنا نو پر کے دی اگا پنجے پر دے کلاک کلاس تک نہ کلاک کلو کنا او نے کنا پنجے رکھی دی جو کہ پنجے کھا ہے کنا پنجے دے کھا ہے کرے اگا چاک تے پوس پر پڑے دے پلوس ہو سارے پلوس ہو کرے پدے بنے چاک در کھا تو گدوڑیا سب کا ویو کنا چار دے پدے بنے گا بے سم سرے بنے سپرے بنے بے سپرے کو نہ دے دیو دے نہ ہے کہ حیوانات اب یحصل دشمن میں رسائی کا جدا میں دشمن دا کنا نہ سم سرے دے کا بنے دا میرے ڈیرے بیرے لاس قران میں کہ مونس نہ کنا بدا دوا دا درے دی ہوئی نہ کو پر یحصل زے سے چکی میں کدو پڑڑی ہارا کہ دے مزہ ضرورت نہیں کا تو اور بنو وتلاش نہ وتلاش خدا دوا درے گنے تو کو دے ہے ہے پذاب تے پر چال کو بشے چکرہ دے ہودی وہ تو کہ ذرا سے پیشی کنا بیا یو غور بده مخر جواب کو وطن اسی کچے تے مو دشمن میں پھنس نہیں کنا نہ مخر جواب کو پیرا در ہو جی کنا گجا پسٹ روڑ رسی آواز دی می اخر گرگرائی بولے کو تیر دری می کنا تیر روڑ رسی کنا کچے ال کسو وردار می کچے پی دی کچے دا قسم سر دو پٹھ دل روڑ دا دخل لا مخر جواب کو وطن اسی کنا یا ایک نہ پاگل بندے بالکل بھی اندر ہوتی چاہتا نہیں کرا کہ اترا دے کنا کہ دائی شکے چاہتے ایک ویلوگی فمونی بھی در کنا دے بڑے رہا خوشمن نہ پسٹ سی کنا حرام حرام بندے کسو مٹن سی بیا اگل سار نہ بوسی کنا اس کو زن چالی دی بھی اخوی چاہتے آدھے آلی کبھی ویلوگی چاہتے کسم سر دے پروزی بندے کنا پدے غور پدے پدے خلال اندے پچھ روزی آلی کبھی نوارے تو کدو غل یعنی بیا پسٹ رو رہا بل غور بندے روزی کنا ہدے کے چار تکن خدا وچ ویلا شی کنا کہ اظہار دی وشی کہ تان دی بشی کنا ظاہر ہے کہ پدے غور وز کنا او پتہ دے پرش بلا خبر چنا پدے غور کنا تے کنا بل غور بندے وز کنا دا خدا دو دب الحادر چلا کا کنا سم سرو مکارہ سم سرو دا ور سی کنا کنا دا پدے غور بندے کنا چے چ امن باللہ و نہ کنا مسلمون تا ہنر گڑوی او مسلمان سره غلوش میری کنه په دې شي کدی دا چال دا کنه او یې پټ کنه کفار سره دی په دې شي کنه پټ کفر دا د منافق دا یحادعون الله والذین آمنوا دې فرق کو دا الله سره او دی ایماندار خلق سره مکر کو دا الله سره او دی ایماندار خلق سره به اظهار خلاف ما ابتلوه وہ جب تورے بے خلاف تے اگر کہ پٹ سوتی اپ پٹ سوتی میرے کفر دا بیان دے ما اصلو چا کفر دا اپ سوتی کنا وہ اظہار کرے دے خلاف کو دے کلمے تے اظہار کو دا علت دے خدا دا خدا دے دے سر کو کنا دے اظہار دے خلاف دے ما تنا وی کو اے دے کہ مفاد دے پر اے دے کہ سب دے پیدے دے پر کنا لیت فو عنم احکامہ الدنیویہ چ پدے کنے خدا سرا او پدے فرے کنے لے سرا دیکھ پرے بنے نا دے کوپر ورا چکم دنیوی احکام دی چ آغا دنیوی احکام دے کوپر کنے ختم کو قیامت تو حملہ کر لی دو چ دفع کو دے پرے بنے نا کنا احکام و اثرات دنیوی دے کوپر اے کوپر کنے دنیوی احکام دا دے چکم سای کافر وی مسلمان دعوت ہو کنا ور مختفی دعوت پر کو جب مسلمان شاہ کریمات نے کہا ایمی ڈھوڑے رہی ہے تول حقوق کو فرید کنا آمی سرا گاس کن کہ مسلمانے بھی نا جب ہوتی کہا کہ بیبیت کنا لوس منے چیز چیز مسلمان پزیر دن مسلمان کنا خوش جزیا بے کبلے بے کنا تیبے زمین بے کلام بے پرکے بے جزیا پرکے بے تیبے پاکلیت سکمیر بے کنا چکھر بے میتنے گردے دے او کدا غانی وی کنا ججان کبل وی لو سمانی کنا بیا بیا کنا کہ سا کتال دا جان دا مقبره دا روزی کنا د جہاد سره به سر کلم کړي ندا دې جزیه نه خلصول خلصو کوي پر اځ کړه چې زو یې جزو هو کنه کافر یو زه اسلام نورو مله په مودې جزیه لا کېږي او د مسلمانه ماته په وو یا چې جزیه نه منو به خو به کنه مخارب شو به خو به کنه جنگ سره کو زه به کنه مردو ډېر وسه دې کنه او بل بچو نه به کنه اده مال غنیمت کړي مریو نه کړي کنه دولت نه به کنه غنیمت کړي اے دے کہ دنیاوی کنا احکام بچاؤ دے پردہ کریمات راوی کنا میرا اسلام نہ مسلم مولی چ اسلام مسا اسلام تر گڑے دی او پدے بو دے کر جنات گٹی او مسمن تھا کنا زوش مری یخادعون اللہ والذین آمنوا دے دو کار کی اللہ پکتا او اے ہر کے تاج چا سکنا چا ایماندار ہا کے اے سر دو کا کو دار کدا سن کوئی کہہ دی کہ دکا ہوئی کہ تا سایہ کبھی ہے کہ اتا تو حالات تا مادی نیوی اے ائن نیوی تو پاتر ہوئے تا لگے دی چلا میں دوستا او کر دشمن میں دیکھا نا میں سے تا دکا ور کولا سے اے تو صحیح پلے باخ ہے اللہ کا خدا سن دا اللہ کو علیم بذات صدور دا دے ار چکنا اے دے زیر بنا ول پٹ حالات تا مادی نیوی کنا اللہ دے سغلات کوئی تے بسدو کابر کو منافقین پدے کلمات را کا ولو تو خیر کو زور وسو کہ موتا دو کارو کہ اللہ را کا دو کا کو اللہ تا فارے پر کی یو دا رسول دا او بس سوندا دا کنا یو حاد گنا دا باب مفعلہ دا باب مفرد دا دے مشارکت تے پر اسی کنا کیا فاعل مخود والا پدے فلسطہ خلیق بھی زارا با زید و عمر نامر چ زید عمر دوارے وال سره وکل زید و چ عمر یو ولو عمر چ فکر نه زید یو ولو دو تا باب دی مفاده سے مال لا چا مقتضی دی مشارکت تا دا ودا تا کذا کو چ منافقین نہ جادی اللہ پاک تو کافر کرے والا پاک لگیا دا مسمون نہ جادی منافقین تا دو کاو فرنگ دے کنا منافقین خود اکن اگر دو کا دا کو اتنا خدا ممکن ہے دوکے نا وہ دا اللہ پک نہ کرے اتنا دوکے میں بات پر کوئی چارہ پک منافقین دا دوکا ویر کوئی ایسا را فریب کو دا اندو ممکن ہے زکا چے دوکا ہو دا کنا خدا دا دا اخلاق را زیلانا دا دا دا ذات خوئی دا کنا سپک خوئی دا کنا ندا خود سپات سلبیانا دا کنا دا خود دا اللہ پک نسلب کوئی ندے کنا اثبات ہے سبوتیانا چارہ پک تبیر سبیتا بھی جو اللہ پاک روتا ہے سبب کو کہ دی موت دو کار پہ دی تو کا ورکو یو خاد ان اللہ لا یاد کنا خدای ولی سر لا یاد دو کافر ورکو کنا اللہ کو چاہتا دو کال ورکو کنا دا دی ذات اور رزق کنا خوئی دا یو دا رسول شو وما یحدہون الا انفسهم حالان کہ دی دو کال ورکو بغفلے زرت دو کال ورکو دمو خرا چې ما معاملات کوي دوکې ولا لا پکې چې دا هم سره دوکا کو مو ته رسو دوکا رو کو زه سره دوکا ده چې ان و بالا خداهم راجون الیهم مصیبت او نقصان دې دې دوکې ا دې ته ګډ دین کدا کنه دا لا پک بسي یا دا لا پک دین کنه په دې باندې نشه خبره پولا چې موږ به کنه په خپل باندې کلمات راوي امیش پاتې نه پنه کې چې څه مې کړل یې رکه نه لون دے کنا بنیا پلون دے کنی کنا پدی پی مار بنے پلے مسمنے بنے کنا مزہ کرے پلون دے ڈڑوی کنا اے تا نقصان مشتر سو لے کنا ہونے تے نقصان دا زکا چے کنا پدی کو پر دے مرشد آخ دے حق سی جہنم تا رہون دی کنا فیفت دے فونے فی دنیا پدیا سے بارس وکی دی بی اطلاع اللہ نبی و علام افتروہو چ اللہ پاک خبر وی خبر پی ہمار پہ ایک کوپر بنے چلے پر سکی رہے تو کہ سر مو میاد کہ پی ہمار دے خبر وی کہ دامن کہ تو دامن میں پھر تک نہ نبی سم تا تول منا سکی نہ کنا اللہ پاک تو شالی بھی و یعاقبن فی الاخرۃ او په هر څه د کر سزا ته مې لري د کفر مې مرشي پرې مخه د اسمان سي مرشي چې زرا کلمه تیر وای کنه خاص دی کنه خو ختم شو نه دې کنه خدا و دې کې مکر فریق مو نقصان چې روته لګي دوه سر جوکا کو کنه و ما يسرون اور یہ چھ پدے بودے نپی ہشی چھ دا زول سرا کا دکا کو دا نقصان زول تگر کو یا علمون علما دی سن مناو کر یا علمون زکا شعور میں علم تا ہمرا دے علم میں علم اختصاصی دا کنا پدا سر کے چھ کم شای وینے پدے گلے چھ کم شای اور وے کنا کوت زائقہ کوت سما چھ کم شای مالی کی دے تی اختصاص کو شعور وے تی کنا دا تو دی علم دی پاسر کی چھائی بھی نہیں یا پگڑے بند اور وے کنا دا دے جواب تے لبی اے یہ مدد شعور منا کر دے دیو دیو جے لما تر دماغ کا پیار مسرا ابا یا علم کنا دی دے تے نور پیڑی کتے دا نقصان ہو تے کو دا دکا زور سرا کنا بڑے کو پر دے مرش کنا دنیا ہو بہتر ہے کہ اپنے کو پر دے مرش کنا قیامت تا قیامت ہو کنا بدا کری من کنا دروے والا کریمہ انا خدام لانفسهم دائم متلق دی یسرون دی یعلمون کن آب ایرت روچی دی یسرون معمول مفهوم داگا دا کنا اور انی الخبار چا انا خدام لانفسهم چا دی کنا مکر و دا فریق دا دی زکا زنی سرمی دا پدی کو دی نپی ری جواب دی مرا دل کہا چا پستر کے لیے درشی کنا داگا نقصان دی مرا جواب تا کنا چا دی کتا آپ کا تجربہ سے کہ دا پاکرے ملی ملے کنا دا کا پستر جی کنا پدے مسائل ہم صاحب نے ملی ملے کنا پدے انتہائی جہلوں دی پدیاں نے پیڑی واقعی اس نے دا بڑے بیوقوف بھی بیمور بھی سے بیمور دا دے سوبر بیمور دا یا دے کنا دا سوتے چے ویرشی وچ سوبر منستا یعنی جے کچے تو منے کہ سوبر دم سوبر ہوتے جڑے جی کنا اور پڑے پسند کو کہ پڑے نہیں ہونا تھا کنا دسے کہ پسند میں کو اگ دے پر پسند کو کہ پرچا کی معیوب تو سی یار جواب ہے کنا کہ میں ایسی نہیں کی دل کہ کہ پڑے مانی ہونا تھا کلاس پڑے نہیں ہونا تھا سب لوگ میں دستا کنا نہ پر دای بھی سر پہ خدا کو ہوں تو کا ور کے ڈاکٹر کس نقصان ورا سو کنا اب دای نو کو دیر دای بھی بند کو نہیں بھی کو دیر تو ڈاکٹر تو ہے کہ حال کو بھائی کہ مو شوگر ادا بس پر زیادہ ہو کنا بس پر زیار نہ سی امان دو کرے پر ایمان سوتا لگا نا کیا لو تو سے ہو کی علاج بدو کا درائی بدر کو دا انتہائی تے حد تک چپل کنا آئی نہیں جواب تے کہ علاج ہوئے دو تا کنا ایو سوندا دا چے یو ہاب اونہ دا خود باب دی مفعلہ دا کیا مقتضی تے مشارکت تو یو طرف تے منافقین رو بل طرف تے لا پکرو لو اے منافقین نہ ہو کنا خدا نو تصورہ دو بلکہ کڑدا ہے او دے اللہ پر نہ ہو خدا نو متصورہ ونی دو ممکنہ زکا چہ دار رضی تک ہوئی دا علماء دے کہ سونے جو کچھ ول محادات ہاونا من واحد محادہ دا دی کا دی وتر اپنا دو دی طرف نے ندو اے منافقین طرف نے محادہ دو فائ طرف نے محادہ دو اگر دو قادر رکھوی آ فرید نہیں سر کو حسن دا سو کنا سیدا دے کہا باپ دے مفاعلے کنا اختلا خطا پر ایشی دو کنا چا مشرکت تا ہوتا مشرکت منا دا کلا کلا باپ دے مفاعلے دے مجرد پر منا بندارو سی اے بے کہ نظیر پر سوی چپارا بھی دے بسیدنا درستا کنا لکا آقب تولیس سا آقب تولیس سا قاضی وی کچے کنا تلیدورو وی کچے غنطا نسزو ویر کردا آقب تو باپ دے مفاعلے دا مقتضی دے مشرکت تا شہاد مسرکت رسے مالک لا حلاک سوی یو تر اپنا دوک کتنا تر دے پھو ور کے غلطا غلط سن سوی کی تنے دورتا ندا باب دے مفاری دا او دو تے دے باب دے مفاری ولا کر اپنا خاصا مسرکت کنا اپ کو تسوی دو دے مجرد منا بولی دا او دا بل سن یحابون لا چلا پسے دکا ور کری دا ہم زکا نہیں م ن ا ف ق ي ن ف د ي خ و ب ي د ل ش خ ي ا ت ك م ي ل ن ش خ ط و ك و ل ا هذا خيارات ك د ي خ ا ل ك ب ن ق و ن ي ز ر ي ت ا ل خ ب ا ر د ا لا ت ك ت ب س د و ك ا و ر ك و ن د و ك ا و ر ك و ل ا ش ي ويكي وذكر الله فيها تحسين لذا لا تكتب ذكر يحاول ت ل ا ف ق د و ك ا و ر ك ي ل ا سرى كنا مقر فريق و ك ن ا ده تحسين كلامي ده فردا هذا الكلام الذي يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしتسبيدو يو ساي لا جاوا اي بطا سا دو سي پلے باشے زون يسو ويتا دوست لکا دا اخفلی لکا چزیتو ملگرائیا لکا مصر مسائدات درباد دا خدیر حق دو کی دیکن دو پخلوش دے خیر بھی سلیمان سبا ویاد دیتا کو چا سابا دی جوڑی لی بے پکتونی خوال سار دائی تار خوالا بھی کنا سن اعتماد پویدو بھی کچی دا میرے کچا سخر خوص آئی دا کنا خو پت پرلوش دے کنا カメタケシチェタケナ。ダフドリサチトサハワラシベデサハビ。ダラメラファイティラ。エドセイプラバセトサラトロカーツチウドシリジケナケナ。ダフムラファカタ、ワドカロスケナ。アドハイサーチキマディモンブラド。アイモセデクリディモンデスラ。エトヘダレシエゲタケナヘダルモンサマルケナ。イスタラトムシリアド。و ف ي ك ر ا دائما تجدوا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان تتعلموا ان ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل هذا المكان يجعل أقول وما يخدعون ده على ماذا وما يخادعون ده وما يخادعون إلا الفسم دوت هو بيو كراس وما يخدعون ولا ده لكن دمي صد مصطفى وما يخدعون إلا الفسم دي كنا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا إذا كنا غفتار إذا كبار بيانكم إذا كنا أخلاق كنا في قلوبهم مرض私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ。私たちはマラザ

قال الله تعالى رد عليهم دوس جماعة كان إذن ذي مقولة وذي جواب رد فبليغ عن ضربهم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خرف التنبيه ورد إنا تكيد دي قرار وجملة اسمياد وزمير فصل هذا بخير ألا يتبه دور شكنا خبر دارت تنبيه دي قرار إنهم هم المفسدون بشق و بشده كنا أفضل قيم كي كان آغا دي حالتا كنا نبل شيك إنهم هم المفسدون دي فصل قيم كي دي كنا نبل شيك فصل دوكا دي دا ولكن لا يسرون فدي كنا فدي كنا بند نبي يجي كشمي فصاد قيم كي كنا دي يسر مسيحون غالي ولكن لا يسرون بذلك نئے بیان نے متعلقوں کو پسند پیئے گئے پدے بودے کہ چمیر مفسدی نہیں مجھے کہا مصرح نہیں پدے نہ پیئے گئے ایمان ازرا کی ایمان رو رہے جا کنا پا خلوب و نام سمون رہے پا رب و نام سمون رہے کنا اور بے کوئی اکتر خواہ رہے کنا وہ تا کنا حقیقت و عدیس ہو کنا تو صحیح طریقہ مسلمون میں صفا مسلمون جو سکنا پڑے سر اکنا دے اکوپر دے خاتم سو بعد آمال دے خاتم سلسینہ دے خاتم سلکنا مکم آج دے خاتم سلسل پدا برا جماعت ہوئے کہ گر لیکن تول فساد خدا کا جوڑا بکا کفر فساد دا دے اسلام کنا خلاف ترسی جو کن دا فساد دا کنا اے مسلمون مخالفین سر نوس میں کن دا فساد دا دا پا فساد لگیا ہوتی ہے کہ چھو دے اصلاح تو وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ذا بي چكي محل پر خبار ہو کر جا بي بي بي کہ تم اسلام مسلمون لیے ایک نصحات پر ہو کر ایک وقت بين وَإِذَا كِيلَ لَهُمْ آمِنُوا آوة دي تويش ایمان مرويسا كَمَا آمَنَ النَّاسُ لَكَ كَدِي خَلْك ایمان رونا دا اصحاب النبي صلى على ما يشرعوا كتش الناس اسلام عديدي مراد الناس لكنا فدا وحي يكيم خلق موجود دا جو قرآن فاقر نزلين شد كرام دي ايمان هو كتش دي خلق ايمان درورة لكنا دانا من ايمان درويسا ايمان دا وخد ياتر لكنا كتش آمنا بالله كلمات رولا لمنزين ياتر لكنا جمع جتا بارتن لرغياني ولي دي چاندير ياتر ولي لكنا فانا من ايمان نوان چا كنا سد كرام ايمان دا كنا ایک ایمان مطلبہ ہو کہ چلاس ایمان ہو کہ چلے گی ایمان لکھنا صحابہ لکھنا امیر فدین شکنانا دے حق مغیار دا کنا آگا ایمان و دین متبار دا چکی میں صحابہ و ادھر وغرا دا کنا اور دے صحابہ و دین نے چچا دین خلاف بکن آگا بیا دین دا کنا ونا آگا ایمان دا قالو ان امنو کما آمن السفہا ادھے خیر کے سرا ادھے گے ناسح سرا ری پردہ فاختو دایا کان خپل خلقا قالو ان امنو کما من سپاہ حمزہ دے سپام دا انکار دے پردہ نامی دا ایمان رو ایدا سلے کسانگے چی دے باوکو پونی ایمان رو بڑا دا الجوحال سپام انکار دے پردہ خسل دا چی اے لان فالو کافی علیہن ایدے گو نمیر نکی کنا نفار کے سارا گاڑا ہوئے کہنا نمی ریا ہوتے سمندی نمی نصرا دے سمندی نمی کنا مکہ خلمی دے سمندی کنا کنا کلمہ تیرا کنی دے کلمہ یا یہی کرا تیرا میر کنا ریغا دو دا کی ایمان خمیر میرے ہوئے لکھا کنا ایرے گے پا گلو نے کی ایمان دے روڑا دے کنا کان اللہ تعالی رد ناریہم ایک وقت خلقہ مسلموں کا سپہا و جوحال ہوتا ہوئے لکنا دا تندر کن ار وقت مسلمت ملوی گا اتس گردی ولا کر او بے علم تاریخ خیال ہے ارا انهم مصفها ولكن لا يعلمون بیا پکنا فبانی اندال بو دے کنا ایدی دے کے مکوڑے خیر کرت کو الا خبردار انهم هم مصفا بے شک شبے بے فکون کا چیت صاحب بیا بے گون دی دی کنا صفہ دی دی ولكن لا يعلمون فتحفل صفحات بن دي نبي يجيكا لا يعلمون ذلك دا دي سبري دي مصلحات دي پرا دي حفل كنا サーバーコケでセブンでバラカナダーネファキウダカリマータラキリドカナエザメルケザメルケズンバケウカナフォトナマルズンジャハナンタケナシフルカナファデラズンベオクキャタウェラフィカナシトウサーバーコラダカナズンジャハキャマセクナファミファジャランタズンジャカラダ